यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 के अनुसार 30 जुलाई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे कर्तव्य पालन करना मनुष्य समझता है कठिन है, कर्तव्य पालन करना कठिन नहीं है, अकर्तव्य करना कठिन है, बुरे व्यसन छूटना कठिन है ऐसा मानते हैं, पर वो बुरे व्यसन छूटना सुगम है। ऐसी कई बातों का हमें ज्ञान हुआ है। हमारी धारणा पहले और तरह की थी, मन यह कठिन मानता था, फिर विचार करने से मालूम हुआ कि ये बातें कठिन नहीं है, सुगम है। तो सत्संगति करने से ऐसे कई बातें सुलझ जाती है, उलझन होता है उलझन वो सुलझ जाता है, कठिन को सुगम सुगम को कठिन ऐसे अपने मन की धारणा कई तरह की होती है। जैसे ममता का त्याग बड़ा कठिन है, कामना का त्याग बड़ा कठिन है, परंतु विचार करे तो ये सुगम हो जाता है। इन बातों को देखे आदमी अपने जीवन में देखे, सत्संग के सुने और विचार करे तो ये उलझन मिट जाती है। जैसे लोग कहे भी ममता का त्याग कठिन है, ममता का त्याग कठिन है तो ममता का रखना सुगम है क्या? धन की ममता छूटना कठिन है तो ममता धन रख सकते हो क्या? ममता चीज को कुटुंब में ममता है तो ममता छूटनी बड़ी कठिन है, तो कुटुंब में ममता रख लोगे रह जाएगी? इस जन्म से पहले किस कुटुंब में थे, कौन अपने आदमी थे, माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी कौन कौन अपने थे, क्या वो ममता है? और आज की भी ममता क्या आप रख लोगे? खूब विचार करो, इन बात पर विचार करो। ममता कहते हैं कठिन है, छूटना कठिन है, रखना असंभव है, रख सकते ही नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि हम ममता को रख ले। कैसे रख लेगा? जैसे ये लड़की होती है ना, तब अपने पीहर में नैहर में अपने पिता के घर घर को अपना समझती है और घर के कुटुंबियों को अपना समझती है, जमीन आदि को भी अपना समझती है, पैसों को भी अपना समझती है, परंतु ब्याह होने के बाद वो संबंध टूट जाता है। पहले कुछ मालूम देता है, धीरे धीरे धीरे इतना टूट जाता है, इतना तो भूल जाती है, वहां जाकर मां बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, बूढ़ी माँ हो जाती है, उसको ये याद ही नहीं कि मेरा घर दूसरा था, पीर के घर की याद ही नहीं है, और इतने भूल जाती है, इतने मैंने कहा है कि फिर कहता हूं दोबारा, परपोते की बहू वो जरा गड़बड़ी करने वाली आ गई, घर में कलह मचा दी, तो वो कहती है घर खोयो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने आकर के मेरा घर बिगाड़ दिया। तो दादी जी परदादी जी को पूछे आप तो घर जाई हो, ये तो पराई जाई है, ये आप तो यही जन्मे थी, ये याद ही नहीं है, मैं तो यहाँ की माँ हूँ, दादी हूँ, परदादी हूँ, मेरा परिवार है सभी, याद ही नहीं। तो ममता छूटती है ना, ममता बदलती है ना, ममता का अभाव होता है ना, पहले जन्म की ममता का तो अभाव हो गया, इस जन्म की ममता बदल गई और ममता छूट गई। जैसे आप हम सब विचार करें तो बचपन में जो खिलौनों में ममता थी आज वो ममता है, छूट गई, छोड़ी नहीं, आप साफ छूट गई। आप हंसेंगे, मेरे बालकपन की बात बताऊं, लाल पीला हरा कांच का टुकड़ा मिल जाता तो देख लेता ऐसे आदमी आनंद आ जाता। अब वो कीमती था क्या, पकड़ते ऐसे छोड़ना चाहे तो गड़ता है यहां और छोड़ते नहीं, कभी अभी याद रखता है कह लेते हैं। अभी आपको कांच के टुकड़े दे दे लाले पी रख लोगे, मुफ्त में दे दे, कूड़े करकट में से उठा कर ले आते और बड़ा बढ़िया समझते थे। और ये झाड़ होते हैं इनके वो एक अच्छा दिखे, क्या एक आनंद आता दे दिया, यहां दे दिया, आज रखते हैं क्या आनंद आता है उसमें। ये ऐसी सब चीजें बदलने वाली है, ये रहने वाली नहीं है, आप विचार कर छोड़ो तो छूट जाएगी। मैंने ये कहा कि जिनको हम कठिन समझते हैं वो कठिन नहीं है, विचार करने से बिल्कुल सुगम मालूम देती है, सुगम नहीं छूट जाती आप से आप, इतनी सुगम है। विचार पूर्व छोड़ो तो क्या ये बड़ी बात है, जो गोद चले जाते हैं अपने जन्म देने वाले माँ बाप को अपना नहीं मानते और जिसके गोद चले उसको अपना मानने लग जाते हैं, प्रत्यक्ष बात है। साधु होते हैं गृहस्थ को छोड़ दिया तो उन गृहस्थों को अपना नहीं मानते, अपने गुरु है, ये काका गुरु है, बाबा गुरु है, दादा गुरु है, कुटुंब का कुटुंब वहां कर दिया, ये आदमी आते। तो संसार की ममता आप छोड़ना चाहते नहीं, अगर चाहो तो ममता छूट जाए, निर्ममो निरहंकार शांति में दिग्गति, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। अहंकार भी बदलता है, या जितने आप बैठे हैं अपने आप को आप बालक मानते थे, मैं तो बच्चा हूं, आज मानते हैं मैं तो बच्ची हूं भाई, आज बच्चा मानते हैं क्या, तो मैं पण बदल गया ना, रख लो मैं पण को, बच्चे ही बने रहो है हाथ में बात, तो बदल जाती है ममता। अब वो ममता संसार की तरफ से सबकर ममता ताग भटोरी, अरे मम पद मन ही बांध भटडोरी, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुलभ परिवारा, दस जगह ममता, दस गिना है दस, जननी जनक बंधु सुत धारा, और तन धन भवन सूर्य परिवार सब कर ममता ताग बटोरी, संपूर्ण ममताओं को ममता धागा बटोर लें, उनसे अपने ममता उठा लें और वे सब के सब भगवान में लगा दें। तो ममता ताग बटोरी, धागा बताया कच्चा धागा, ताग कच्चा धागा है। कच्चा धागा क्यों है कि थोड़ा सा मन के विरुद्ध हो तो बस पट टूट जाता है। वर्षों तक काम किया, प्रेम रहा, तुम्हारे मन के विरुद्ध चला, जब तुम तो हमारे हम हमारे, कच्चा धागा है कच्चा। तो भगवान के साथ बांधो तो कच्चा मत बांधो, उन कच्चे धागों की डोरी बना लो। सब कर ममता ताग बटोरी तागा, और मम पद मन ही बांध पर मन से वो बट करके तागा धागा डोरी बना लो और मेरे चरणों में बांध दो। तात्पर्य क्या निकला कि संसार की ममता को छोड़ दो और भगवान की ममता को कर लो। बिल्कुल हाथ की बात है। मीराबाई ने यही तो किया, ये मीराबाई का स्वरूप है। आपको तो उत्साह आना चाहिए, मीराबाई कर ले, हम क्यों नहीं कर सकते। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई कितने काम किया। ममता केवल भगवान में, ममता मम पद कंज। भगवान कहते हैं कि मेरी ममता मेरे चरणों में, भगवान मेरे हैं भाई, और मेरा कोई नहीं है। ये सच्ची बात है, भगवान मेरे हैं। आप माने तो है, न माने तो है, आप जाने तो है, न जाने तो है, आप स्वीकार करे तो है, अस्वीकार करे तो है, भगवान का संबंध अखंड है, अटूट है, नित्य है। केवल आपको हाँ में हाँ मिलाना है, हाँ हाँ बस। भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे लगते हैं। तो भगवान तो अपना मानते हैं। देखो मैं मानूं ये मेरा मित्र, वो मैंने मेरा मित्र, आप मानेंगे ये मेरी माँ, माँ मानेंगे ये मेरा बेटा, ये दोनों तरफ से ममता होती हो। माँ तो बेटा मानकर ममता करती है और बेटा माँ मानकर ममता करता है। तो हमारे बाधा देने वाली ममता कौन सी होती है? जो हम ममता कर लेते हैं वो ममता बांधती है। हमारे में कोई ममता कर ले तो बांधती नहीं, और ममता करने पर वो विलक्षण दिखते हैं। एक बात सुनी मैंने, घटी घटना, छात पर स्त्री खड़ी थी, पास में छोरी खड़ी थी, तो लोग फिर लेते उसमें दे दे छोरी, वो तेरे चाचा है वो, अब सब लोगों से अलग दिखे वो, कानून सब लोग दिखे जो दिखे प्रत्यक्ष में वे अपने हैं, अपना दीख है। संबंध करते ही अपना दिखने लग जाए और संबंध नहीं करते अपना नहीं दिखता। तो ये अपना पर ममता, इसमें आप स्वतंत्र हो, आप ममता छोड़ सकते हो, ममता बदल सकते हो और ममता का त्याग कर सकते हो। आपकी ममता चाहे उसे छोड़ो, अरे निर्ममो निरहंकार से शांति मत गच्छति। मनुष्य चाहते हैं कि धन से शांति हो जाएगी, अधिक धन हो तो शांति हो जाएगी। तो मेरी प्रार्थना है आपके वहम हो कि ज्यादा धन होने से शांति होती है, तो अच्छे अच्छे धनी आदमियों से मिलो और घुल मर के बात करो तो आपको बता देंगे। मेरी बात की हुई है, अच्छे धनी आदमियों से मेरी बातें की हुई है, मैं जानता हूं उन बातों, उनका दुख आपको पता नहीं है, धन है, संपत्ति है, बेटा पोता है, सब वस्तुएं है, पर हृदय में जलन हो रही है, कह नहीं सकते। आपको बहन है कि धन होने से सुख होता है। कलकत्ते के बहुत बड़े धनी एकांत में मिले, वो कहने लगे कि बड़ी आफत है, बहन है, बड़े धनी आदमी मिले, हम क्या करें। तो मेरी तो बड़ी मुश्किल होगी उत्तर देना। तो मैंने कहा भाई अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छे महात्मा से मिलो, सत्संग करो। नहीं मिल सकते, अच्छे महात्मा पास कैसे जावे, अरे महात्मा वैसे कैसे कौन से, भिक्षा के लिए जावे तो लाठी लिए बैठे बाहो बाबा जी, नहीं इधर नहीं, साधु को जा नहीं सकता। अब उनको क्या करें, शांति कैसे मिले। सत्संग होता है और सुन रहे के सत्संग बड़ा अच्छा हो रहा है और बार बार मैं मां सुने सबसे सुने तो मन में आवे कि सत्संग में अपने भी चले। पर पूछते कौन आते हैं, कौन कौन आदमी आते हैं। अपने दर्जे का कोई धनी आवे तो दूजा आ सकता, पहले कौन आवे आप बताओगे। मन में आते हुए विचार करते हैं ये साधारण आदमी बैठे, वहां जाकर हम बैठे कैसे बैठे, आप बताओगे। आप लोगों को नहीं होती आफत, आप कहीं बैठ जाओ तो ये आफत नहीं, पर बड़े आदमी है उनकी बड़ी मुश्किल होती। एक दो चार आ जाए तो तीसरा चौथा ही मेहनत करो, हिम्मत कर ले, दांत भींच करके आ जाए क्या बात, परंतु पहले कौन आवे। तो समझे धनी सुख ही है, सत्संग नहीं मिलता महाराज धनी को बड़ी मुश्किल होती है। तो धनी सुखी नहीं है। बहुत ज्यादा आदमी जानते हैं तो वो दुखी हो जाए, भाई बड़ा मनुष्य बन जाए तो सुखी हो जाएगा, मार चिंता लग जाती है। एक घर के मालिक को एक घर की चिंता होती है, मिनिस्टर को देश की चिंता होती है, आपत होती है, पर वो मान बढ़ाई में पता नहीं लगता। एक चेचक की बीमारी होती है, माता कहते माता निकल आई, मारवाड़े में माता जी कहते वे फुंसिया निकल जाती है, फुंसिया शरीर मात्र में फुंसिया हो जाती है, सब जगह फोड़ा। अब पांच सात ठीक हो जाए तो क्या पता, अरे पांच सात अलग हो जाए तो क्या पता। अब एक भी छोटे से फुंसी हो जाए तो मुक्ति, अरे ये फुंसी हो गई। अब सैकड़ों हजारों फुंसिया में दस पंद्रह और होगी तो क्या एडमिट की तुम क्या। ऐसे संसार की आफत जगह तरह तरह तरह की, उस आफत में दो चार और हुई तो क्या, यार कम होगी तो पता ही नहीं लगता। मार्ग मारवार में सैंपीड़ा कहे सैंपीड़ा सैंपीड़ा हो गया, पीड़ी पीड़ कोरी पीड़ा, अब क्या पता लगे पीड़ का। ऐसे बहुत सा संबंध हुआ पता नहीं है। सज्जनो संसार का पता लगता है संसार से अलग होने पर, और परमात्मा का पता लगा है परमात्मा के साथ एक होने पर। संसार के साथ एकता रखते हुए परमात्मा को नहीं जान सकते, मान लो जान नहीं सकते, मान भी नहीं सकते, जानना तो दूर रहा। संसार में घुले मिले हो तो, और संसार के साथ घुले मिले संसार को नहीं जान सकते। भीतर से संसार से वैराग्य हो जाए तब संसार का पता लगता है। मदिरा पीने वाला मदिरा के दोष को नहीं जान सकता, चाय पीने वाला चाय के दोष को नहीं जान सकता, चूहा खेलने वाला चूहा के दोष को नहीं जान सकता, सिनेमा देखने वाले क्लब में जाने वाले उनके दोष को नहीं देख सकता, अलग होने से पता लगता। जितनी जितनी बुराइयां हैं उनके साथ घुल मिलने से बुराई बुराई नहीं दिखती। एक जगह की बात बताऊं आपको, अमरावती की बात है, चातुर्मास किया था एक दिन, मैंने कहा भी चाय छोड़ो, चाय का व्यसन छोड़ो, व्यसन होता है परतंत्र का लेता है, कोई फायदा नहीं, नुकसान सब तरह का, आंतें खराब हो जाती है, स्वभाव खराब हो जाता है, प्रतंत्रता हो जाती है, उसके बिना रह नहीं सकते, जानकर आपत हो जाती है, तो छोड़ने की बात कही तो बहुतों ने छोड़ दी। एक बहुत बड़े वकील थे, वो पास में ही बैठे थे, वो बोले नहीं। कुछ दिनों के बाद मिले और बोले कि चाय छूटने में मैं बोला नहीं, पता है छूटेगा कि नहीं छूटेगा, क्या पता, पहले कैसे कह दे, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। परंतु जाकर देखा तो मैंने छोड़ दिया। छोड़ने पर पता लगा, अरे वही कब है जिस कप में मुसलमान गोभक्षी पीते हैं उसमें ही मैं पीता हूँ। जिस थे रोग हो गया, छूत की बीमारी वाला वो पीता है, उसी में हम पीते हैं। ऐसी वो बातें लगाने लगे, महाराज मेरे को याद ही नहीं थी। जब चाय से दूर हुए तो दोस्त दिखने लगे, चाय पीते थे तब दिख रहे, ये बीती हुई बात है। संसार के साथ घुल मिले रह करके और ब्रह्म की बात कर सकते हो, ईश्वर की बात कर सकते हो, सुना सकते हो, गीता सुना दो, भागवत सुना दो, रामायण सुना दो, व्याख्यान सुना दो, सुना दो, याद भी कर लो, परंतु पता नहीं लगता क्या क्या रस भरा है इसमें विलक्षण। जब तक वो रस न चखो तो कैसे पता लगे। संसार में रसे बसे संसार को नहीं जान सकते, परमात्मा को नहीं जान सकते। परमात्मा को जानोगे परमात्मा के साथ एक होने से, और संसार को जानोगे संसार हृदय से निकल जाने पर। कई लोग पूछते हैं कि घर में रहते हुए कल्याण हो जाता है क्या, तो मैं तो कहता हूं, मैंने सुनी है संतों की बातें कि घर में रहने से बाधा नहीं आती, आप में घर रहने से बाधा आती है। आप घर में रहते हो बाधा नहीं आती, पर घर आप में बस जाए तो मुश्किल हो जाती है। घर में रहना क्या है, आप में घर रहना क्या, मेरा घर है, मेरा धन है, मेरा कुटुंबी है, ये आप में घर बन गए बस गया, ये पतन करता है। आप में घर न बसे तो वो घर आपको बांधेगा नहीं। नौका होती है ना, नदी से पार करने के लिए नाव होती है, उस नाव में चढ़ते हैं आप, हम जानते ही हैं। नाव पानी में ही रहती है, बंदूसों को पार करती है, और नाव में पानी भर जाए तो वो पार कर देगी और डूब जाएगी खुद ही। ऐसे आप नौका रूप से अगर रहे तो दूजों का अपना उद्धार हो जाए, दूरों का दूसरों का उद्धार कर जाए। लो लो ले नौका तरी, इतना भारी लो और पत्थर होता है, वो लोह जड़ा होता है नौका में, पर वो नौका डुबोता नहीं, वो नौका की लकड़ियों को एक कर लेता है और सैकड़ों आदमियों को पार कर देता है। लोह खुद लकड़ी के साथ लग जाए तर जाए, या खुद मानो तो एक इतनी छोटी सुई भी डूब जाएगी तर जाएगी। तो नौका में पानी भरने पर नौका तार नहीं सकती, और पानी में रहती हुई नौका तार देगी, तारती है। ऐसे आप घर में रहते हुए अपना और दुनिया का उद्धार कर सकते हो, पर आप में रुपये और घर और कुटुंबी भीतर में बस जाए तो जयराम जी की, फिर डूबो को ही तर नहीं सकते। तो घर में रहते हुए उद्धार हो जाता है। बड़े बड़े संत हो गए गृहस्थ आश्रम में, बड़े बड़े राजा महाराजा संत हो गए, बड़े बड़े धनी संत हो गए, बादशाह बड़े बड़े धनी संत हो गए। क्यों हो गए, कि संसार को अपने भीतर नहीं भरा, काम करते हैं संसार का काम, संसार की सेवा करते हैं, सेवा करने के लिए राजा बने तो क्या बाधा लगी। सेवा करने के लिए हम रहे तो कैसे फंस जाएंगे, लेने के लिए रहे तो फंस ही जाएंगे। लेने के लिए विचार हो जाए तो लोग दे तो फंस जाएंगे, न दे तो फंस जाएंगे, थोड़ा देर तो फंस जाएगी, ज्यादा देर फंस जाएगी। कथा बाजता है कि भेड़ थोड़ी आओ तो संतोष नहीं होता, ज्यादा आ जाओ तो राजी होता है, तो संतोष नहीं होता, दरिद्री है, ज्यादा हो तो दरिद्री है। अब अगर भेड़ नहीं ले कैसे फंस जाए, अपनी बात करी भाई निर्लेप रहेगा। तो जो संसार में ममता करता है वो फंसता है, और सेवा करता है वो नहीं फंसता है। तो भाइयों बहनों, मेरी प्रार्थना है घर में घर वालों की सेवा के लिए रहो, माता पिता भाई भौजाई भतीजे स्त्री पुत्र माताओं को अपने पति पुत्र आदि, इनकी सेवा करने के लिए है। हम इसे लेने के लिए नहीं है, लेने के लिए तो फंस जाओगे, मर जाओगे, पानी भर गया भीतर नौका के, अब कैसे चले। और आप गृहस्थ में रहते हो सेवा करो मौज से, बड़े आनंद से, कितनी मौज है, सबकी सेवा करनी है। लेना किसी से नहीं है, सुख लेना नहीं है, सुख लेने में डूबो डूबते हैं, देने में नहीं डूबता। घर वालों की सेवा करो मत सो, कई कई के बहम होता है कि घर की सेवा करें तो हम फंस जाएंगे, सेवा करने नहीं फंसेगा। बड़े आश्चर्य की बात है, पुस्तकों में बात आती है, पुस्तकों में फांसी आठ प्रकार की फांसी बताई, उसमें दया भी एक फांसी। उदाहरण दिया कि भरत मुनि ने हरण के साथ में स्नेह किया, वो फंस गए, हरण की दया करी। विचार करो, थोड़ा सा गहरा विचार करो, हरण पर दया करने से नहीं फंसे हैं, उसके साथ मोह किया है। भागवत में कथा है कि आप सुनना, हरण का बच्चा था, क्या हुआ कि एक हरिणी थी गर्भवती, वो पानी पीने के लिए गई, पानी पीते हुए सुनी सिंह की आवाज, ऐसी गजा जोर से सिंह ने गर्जना की, तो भागी वहां से। हरिण डरता है, डरपोक जंतु होता है, तो वो डर कर भागी, तो पानी आने का खाड़ा था उसके ऊपर कूद गई, वो कूदते ही बच्चा गिर गया, उसे पेट में से बालक बच्चा गिर गया और आगर जान मर गए। वो बच्चा भरत मुनि ने पाल लिया, राजा थे भरत, राज छोड़ करके साथ हुए थे, अब पाल लिया, उसको पाल लिया, वो खेले उनको राजी हुए, घास खिलाते और दूध दूध कुछ कुछ कर पाल लिया किसी तरह से ही, बड़ा हो गया। अब वो कूदे या पास ना रहे, खुजाली करे, भरत जी को मावे आनंद, आपके बालकों को आनंद आता है, उनसे कम नहीं आता है आनंद, अपना पाजा बच्चा है, पास मार खुद भी करता है, कूदता है, चौकड़ी भरता है। एक दिन हरणों का झुंड आया, उनमें चला गया, रोने लग गए, तो कहते दया करीब दया, दया से नहीं फंसे हैं, ममता से फंसे हैं महाराज, दया थोड़ी फंसे है, उसने देखा दया फंसी है, तो दया करने से फंस गए, दया कर से नहीं फंसे, ममता कर ली बच्चे की तरह, ऐसे आप ममता करोगे से बड़े आप फंस जाओगे। आप तो कोई ममता करे तो कोई परवाह नहीं, आप ममता करो, और ममता करो तो केवल उनकी सेवा करने के लिए ममता करो, केवल सेवा करने के लिए, लेने के लिए कर तो वह फंस जाओगे। तो कुटुंबियों से सेवा लेना चाहते हो तो जरूर फंसोगे, इसमें संदेह नहीं है, और कुटुंबियों की सेवा करनी है, भगवान की आज्ञा है, माँ बाप की सेवा करो, भाई भतीजों की भुजाई की सेवा करो, कुटुंबी है उनकी सेवा करो, खास ये कुटुंबी होते हैं अपने भाई भुजाई भतीजे और पिता माता और स्त्री पुत्र, दूसरे नंबर में काका बाबा, ये खास कुटुंबी है। अब इनके साथ रहते हुए केवल सेवा का संबंध रखो, माँ की सेवा करो, माँ का ऋण उतार नहीं सकते, माँ ने जितना पालन किया है, सेवा की है, उतनी कोई सेवा कर नहीं सकता माँ के समान। एक दिन मैंने सुनाई थी बात, माँ की बात सुनाई थी, बालक ने कहा मैं माँ का बदला उतारता हूँ, माँ की सेवा करता हूँ, माँ के जैसे काम करता हूँ। याद करो मैंने सुनाई थी बात, तो माँ ने देखा कि कैसी सेवा करता है, या सेवा करता था, माँ का नाम ले दी हाथ जोड़ सामने पोषण। तो उसने समझ गया कि पढ़ने के बाद माँ की सेवा ही करनी है अपने। तो मित्र को कह दिया, मित्र ने पूछा क्या करते हो, कहा तो माँ की सेवा करता हूँ। तुमने सुना नहीं, हमारे अध्यापक पढ़ा पढ़ाने वाले कहते थे कि माँ का ऋण नहीं उतर गया, माँ की सेवा करो तो ऋण उतर जाए, ऐसे सेवा करता हूँ। माँ ने सुन लिया, अपने मित्र से कहता है कि माँ की सेवा करता हूँ। तो रात में माँ ने कह दिया बेटा आज तो मेरी गोदी में सो जा, बड़ी हंडी बात है, माँ की गोदी के समान कहाँ पड़ा बताओ, माँ के समान कोई नहीं है संसार में। तो माँ ने कह दिया सो गया, जो माँ ने जगा दे थोड़ी देर फिर जगा दे, थोड़ी देर फिर जगा दे, 3-4 बज गई सुबह, नींद आवे माँ जगा दे, नींद आवे माँ जगा दे। हैरान हो गया, माँ ने कह दिया माँ का हुक्म पालन करो, सोना तो नहीं, ये कोई माँ है सोनी नहीं, नींद लेने ही नहीं देती। तो माँ उठ गई काम करने के लिए, गायों का काम है, चक्की पीसना है, ये माताएं करती थी, वो तो काम में लग गई। सोन मुझे समझा कि अभी सो जा मौज जाए। तो थोड़ी देर में माँ ठंडी मटकी का जल भर ले लोटे में और रजाई कर दी दूर, और यहां से बद पगड़ तक जल डाल दिया, जल तो था ठंडा मन 16 बजे गर्म तेज हुआ कि माँ है। रात भर तो नींद नहीं लेने और ठंडा जल, ठंडा तो बड़ा अच्छा होता है, नींद में कैसा लगता है ठंडा जल, बड़ा अच्छा लोग कहते ठंडा लाओ जल पिएंगे, पर नींद में ठंडा है तो अंगार की तरह लगता है। तो माँ हंसी, छोरा तो गुस्से में हो गया, माँ हंसी कि बेटा तू कहता था नहीं माँ का बदला उतारू, अभी तो एक रात का बदला नहीं उतारा, इसमें गुस्से हो गया तू, एक रात छोटा था रोजाना मेरी गोदी में रहता, कभी हाथ फैलाता कभी पैर कभी पटकता है, माँ की नींद खुल जाए, बच्चा तो नींद में करता है ऐसे, नींद खुल जाए, तेरी तरह गुस्सा करती पकड़ टांग की फेंक देते हो क्या करता तू, और शक्ति ही कोई ताकत, और पेशाब कर देता था कभी मौत कर देगा छाती भर के पेट भर मुंह पर, वो जगह भेज जाती तो तेरे को सूखे में सुलाती, मैंने तो पवित्र जल डाला है तेने तो पेशाब किया है, मैंने डाला है पवित्र जल, इतने तुम गुस्से हो गया, माँ का बदला उतार दोगे तो उतार नहीं सकते, तो क्या होता फिर बदला रहेगा ही, माँ की सेवा करू तो माँ प्रसन्न होकर के माफ कर देगी तो बदला उतर जाएगा, सेवा करके नहीं उतार सकती। रोजिना सुबह शाम सज्जनों सुनो भाई बहन सब, माँ के चरणों में माथा टेक करके नमस्कार को, माँ के मस्तक को, माँ के चरणों को अपने मस्तक से छुओ और नमस्कार करो, और माँ भोजन करावे ठीक तरह से कर लो, महाराज हो जाए भोजन बढ़िया था हमारे को मिलेगा, अरे महाराज की सेवा होगी। मैंने सुनी है छोरो जीव लो मारो जी सोरो, मारो जी सोर हो जा, बोलो कितनी मौज की बात है, माल तो मिले हमारे को राजी हो जाए माँ, ये बड़े होता है ना ये राजी बड़े सुगमता से होते, माँ बड़ी है संसार में, बस पगो पड़ जाओ और हाथ से भोजन कर दो। मैंने लड़कों को जवान जमा लड़कों को देखा है मैंने, कि मैं जा भी नहीं बैठी थी, बोले ना माँ माँ आप चलो, सत्य पुरुष, माँ हाथ से पुरुष है तो जीवित आनंद आता है। कहावत है कि जीवनो तो मारे हाथ वो बोले जहरी, जीवनो तो माँ के हाथ वो बोले जहरी, बसनो तो भाइयों में वो बोले बैरी, बैठनो तो छाया में वो बोले कैरी, चालनो तो रस्ते वो बोले फेरी, गाय घी तो गाय का वो बोले शेरी। माँ के हाथ का भोजन बढ़िया होता है। एक संत से पूछा, महाराज भोजन बढ़िया कौन सा होता है? तो उन्हें सात्विक राजस नहीं बताया। मेरे से पूछा, मैं तो सात्विक राजस बता देता। गीता माया सात्विक भोजन, राजस भोजन, तामस भोजन। और संत ने एक विचित्र बात बताई कि भोजन बढ़िया कौन सा होता है कि जो खिलाने वाले को आनंद ज्यादा होगा खाने वाले की अपेक्षा, वो भोजन बढ़िया होता। ये महाराज भोजन कर ले, भोजन करा दे, भोजन करने वाले का आनंद ही, अभी कराने वालों को बहुत ज्यादा आनंद आता है। तो जिस भोजन में भोजन कराने वाले को ज्यादा आनंद आवे वो भोजन बढ़िया होता है, और दोनों को आनंद आवे साधारण होता है। और खिलाने वाले समझे आप बताइए वो करोगे बाड़ो दो कुछ, वो भोजन सबसे नीचा होता है, बहुत से नीचा करो। खाने वाले का आनंद आता है, काम हो गया अपना, बढ़ गया काम, वो समझे कि आप अतर जा खा जाओ यार। तो खिलाने वाले को आनंद कब आता है? जब खाना नहीं चाहते हो तब, चीज नहीं लेता तब देने वाले को आनंद आता है। कहीं डाकू को देने में आनंद आता है, चोर को देने में आनंद आता है यार? आप तो ले गया वो, और लेना चाहते नहीं वो ले ले, आज तो महाराज कृपा होगी हमारे से कपड़ा ले लिया, बोलो लेने में कृपा हो। तो संसार की चाहना ममता आशा रखने से आफत है सज्जनों। ममता न रखे, तृष्णा न रखे, मिल जाए ये मंगता अपना छोड़ दे तो निहाल हो जाए। धनी आदमी को आप समझते हो, आप बुरा मत मानना भाई, ये धनी की बात कहता हूं। धनी किसी के पास में जाते वहां से ले ले, वृक्ष अच्छा है तो इसका फल ले लें, लकड़ी अच्छी है ये ले लें। संतों के पास जाओ, महाराज कृपा करो हमारे धन हो जाए, हमारे धन है लाखों रुपया फिर धन हो जाए, तो उसे मांगते फिरते हैं। पास में होते हुए भी मांगता होते हैं, धन की चाह नहीं है, नहीं वो धन ही होता है, तो धन में चाह ही नहीं, चाह ही नहीं कुछ भी। काश्मीर के राजा की बात सुनाई थी ना कि मैं राजा हूं, वो कहते मैं महाराजा हूं, तुम राजा कैसे हो? कि चाय से दे दू, चाय से देश निकाल दू, कि तुम मच्छरों को निकाल दू और लाख रुपया हमारे को दे दो, तुम महाराजा कैसे होगा? मैंने कुछ नहीं चाहिए, कैसे महाराजा थे बताओ। तो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहनपति शाह बादशाह बादशाह। आप कह सकते हो महाराज गृहस्थ में बैठे हैं, बाबा जी थोड़े ही बन गए सभी, चाह कैसे न हो? तो ध्यान दो, यही मान पहले बात कही कि बिने जाने कठिनता दिखती है, समझो तो कठिनता नहीं दिखती। गृहस्थ में रहे चाह रहे कैसे छोड़े? अरे गृहस्थ में रहो तो इन सब गृहस्थों को दूसरों को सुख पहुंचे, ये चाहना रखो, अपने सिवाय इनको आराम पहुंचे। एक एक भाई, एक एक बहन, सब घर के सदस्य, एक एक चाहे मेरे सिवाय हिल पुरुष को सुख पहुंचे, सब सुखी हो जाएंगे। और इनको चाहे दुख हो, मेरे को सुख हो जाए, सब दुखी हो जाएंगे। कितनी बढ़िया अटकल है, युक्ति है, एक बढ़िया विद्या है ये विद्या सुखी होने की। पर लोग समझते ले लो राजी हो जाएंगे, ले लो नहीं दे तो चोरी से ले लो, डाका डाल दे लो, चीन कर ले लो। अरे भाई लेने से नहीं, पानी को लेने लगे तो डूब जाओगे, इस वास्ते सेवा करो। दूसरों को सुख कैसे पहुंचे? घर में रहो सेवा करने के लिए तो आप सुख से मरोगे, और लेने के लिए रहोगे तो दुख से मरोगे, सब छूट जाएगा, शरीर से छूट जाएगा, कुटुंब छूट जाएगा, रुपये छूट जाएगा, और ये जरूर छूटेगा ही, नियम है। आप में हमारे में कोई ऐसा है जो घर न छूटे, कुटुम्ब न छूटे, रुपया पैसा न छूटे, पदार्थ न छूटे, मैं मरे ऐसा है क्यों ही, माना तो पड़ेगा, तो सब छूट जाएगा। मन में रहे न छूटे न छूटे तो रोना पड़ेगा। छान कर छोड़ गए, सेवा करने के लिए संबंध रखे, लेने के लिए नहीं, तो मौज रहेगी, आनंद रहेगा। कितनी खुशी बात है। केवल ये बात है कि हमें तो सेवा करना है, घर में रहकर सेवा करना है, तो घर में रहे केवल घर वालों की सेवा करने के लिए उत्साह पूर्वक आप सेवा करो। वे सेवा न करे तो नाराज मत हो। ये बहनों माताएं सेवा करती है, परंतु मन में चाहती है कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिले तो वाह वाह तो कह दे। किसी के लड़की का ब्याह है और आपकी सेवा करने को, भोजन बनाया, सबको भोजन कराया, रात में खटे दिन खटे, और वाह वाह नहीं करी, इन्हें कहते कोई गुण गोदी, कुछ गुण नहीं है इसमें, करने कराए कुछ पानी फेर दिया, कुछ नहीं, वाह वाह सब अच्छा कैसा अच्छा, तो राजी हो गए। तो तुम सेवा करते हो, सेवा लेते हो, जानो जरा ये सेवा लेने का ढंग है। रसोई बनाई, शीरा बिगड़ गया, बल गया, आज तो शीरा धुल गया आपके। देखो देखो मैंने पहले क्या कहा, नहीं बोलो, मैंने पहले कहा ये ऐसा काम, ये इसका काम, सुधर जाए तो आपने, हाँ ये मैंने किया, सुधरे जो तो मैं, बिगड़े तो ये के नहीं, ये किया। भरत जी महाराज आए कि तात बात हम सब ही उदारी, बेटा मैंने सब बात सुधार दी, सब काम ठीक कर दिया, अब राजगद्दी बैठो। मैंने सब काम सुधार दिया और भैंस मंथरा सहाय बिचारी, इस मंथरा ने सहायता की, सब काम सुधार दिया। कछुक बीत विधि बीच बिगारे हूं, नरपति सूर्यपति पगधारे हूं। कुछ विधाता ने बिगाड़ दिया, तुम्हारे पिताजी का शरीर शांत हो गया, ये बिगाड़ दिया विधाता ने, सुधार दिया मैंने, ये के कई की दशा है। इतनी बैठे हैं, मैं बिना पूछे गए तुम के कई नाम वाली आपको मिलेगी नहीं। राम जी की मां थी, मामूली नहीं, के कई की गोद में राम जी खेलते थे, बहुत बार के कई यहां भोजन करते है भगवान, कौशल्या को छोड़ गए, भरत के साथ प्रेम था, भरत के साथ खेलते तो वो माए भोजन कराती। अब माँ कोई भोजन चाहे के कई करावे चाहे कौशल्या करावे, वो बहुत लाड करती थी, के कई बहुत प्यार करती थी। पर राम जी की माँ थी, बन संसार से नाम उठ गया बिचारी का, कौशल्या मिल जाएगी, सीता मिल जाएगी, भरत मिल जाएगा, लक्ष्मण मिल जाएगा, ये नाम मिल जाएंगे, के कई नाम नहीं मिले। बताओ भाई के कई किसी का नाम हो तो कोई बात नहीं, शर्म छोड़ कह दो। लड़ाई खोर होती है, ज्यादा गड़बड़ी करती है, लोग कहते मेरे घर में आका ये के कई आ गई, के कई गाढ़ होगी, के कई तो क्यों हो गई कि पति को तंग किया, राम जी को बनवास में भेज दिया, इस बात से के कई, तो ये स्वार्थ की बात है ना, ये पतन करने वाली, सेवा करने वाली बात कैसी बढ़िया। तो सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, अपना स्वार्थ मत करो। ये स्वार्थ तो कुत्तों में, गधों में, सूअर में, नीचे नीचे पशुओं में भी होता है। मनुष्य होकर के उसी स्वार्थ में फंसे तो मनुष्य बना क्या आया, मनुष्य बना तब ये सेवा करो। हम कुछ नहीं चाहते, सेवा कर लो। माँ से भी कह दो कि माँ आपके पास धन है, वो मेरे भाइयों को दे दो, मेरी बहनों को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, आपकी मर्जी उसी को दे दो, मेरे सिवाय सेवा मेरे से ले लो, कोई चीज वस्तु चाहे तो मेरे से मंगाओ। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। माँ को छुट्टी दे दो, आपस में सब आप एक को छुट्टी दे दो, जब तुम मर्जी आप जर करो, मैं सेवा करूंगा, कैसी मौज हो जाए, आनंद हो जाए। आपके ऊपर कोई एहसास नहीं, आप हमारे काम करें न करें, हम आपका काम करें, उनसे सेवा ले नहीं, सेवा करता रहे, देना ही देना है, तो निहाल हो जाओ और लेने की इच्छा को फंस जाऊंगा। इस वास्ते ममता है ना, ममता का काम सेवा करना है। ये अपने हित में इनकी सेवा पहले करो, क्योंकि इनसे सुख लिया है, माँ बाप की सेवा पहले करो। आजकल के कई छोकरे होते हैं वो सेवा सम्मति में जाते हैं, सेवा करेंगे, लाठी लेकर चल जाते हैं सेवा में। माँ बीमार है, बाप है, दादा बीमार है, सेवा नहीं करते। स्वयं सेवक हैं हम तो, स्वयं सेवक हो खुद के, माँ बाप के नहीं। वाह वाह वाह गए वहां चले जाए, समझते थे हम सेवा करते हैं, सेवा नहीं, वाह वाह कह जाते हैं भाई। सेवा करने के घर में माँ बीमार, दादी माँ बीमार, सेवा करो, सेवा करने की शौक नहीं है। हम मारे नाम हो जाए हमारा तो, खाऊ खाऊ करते सब देशों में जाओ, जहां जाओ वहां सब खाऊ खाऊ। एक कहानी हमने सुनी, बच्चों की कहानी, बच्चों की कहानी सुनी हमने, तो कहानी सुनी कि बच्चे ने गुड़ बोला, गुड़ बोला कि मेरे को खा जाते हैं ये, जान जाऊ खा जाए, मछलियां खा जाए, आकाश पक्षी खा जाए, पशु पक्षी खा जाए, मनुष्य खा जाए, क्या करूं, सब खावे खावे। तो ब्रह्मा जी के पास गया कि महाराज क्या करूं, लोग खावे खा रहे मेरे। ब्रह्मा जी बोले मन तो मेरे भी चले भाई, अब कहां जाए बताओ, खाऊं खाऊं ऐसी चीज हो रही, बस खाऊं खाऊं हो रहा है। मारवाड़ में सो डाकी चढ़ो गए, डाकी चढ़ाओ, डाकी बन गया सभी खाओ। ये मनुष्य पड़ा नहीं है, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, देव हाथ थका कर हाथ से, हाथ ऊपर है हाथ, हाथ हाथ में, हाथ में बात अंदर है, बात हाथ में, धन संपत्ति हाथ में है। हाथ थका कर हाथ से, हाथ ऊपर है हाथ, हाथ रहे नहीं हाथ में, हाथ भरे पर हाथ, जमराज हाथ पड़ जाएगा तो फिर हाथ में रहेगी बात, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो जब हाथ थका कर हाथ से, हाथ ऊपर है हाथ, हाथ रहे नहीं हाथ में, जब हाथ भरे पर हाथ, तो जब तक है देव, देव। ये मांगने वाले आते हैं ना, इसमें एक कवि ने कहा है कि ये बोधयंती न याचन्ते भिक्षांतर गृह गृह, घर घर जो मांगते फिरते हैं, ये मांगते हैं उपदेश देते हैं, कहते दियताम दियताम नित्यम अदातु फल मिलेषम, देते रहो देते रहो, नहीं जाने का फल, मांगते फिरते दिया नहीं है, मांगते फिरते दिया, जग में चांदना दिया करो सबको, घर में धरान पाइए जो कर दिया न हो, दिया जग में चांदना देता, उसने प्रकाश होता है, अमुक सजावट करता है, अमुक दान देता है, संसार में प्रकाश हो जाता, दिया जग में चांदना या दिया करो सबको, घर में धरान पाइए जो कर दिया न हो, आज से नहीं दिया घर में धर्म मिलेगा, धर्म दिया हुआ, दिया जग में चांदना दीपक करो दीपक, दिया जग में चांदना दिया करो सबको, घर में धरान पार ये जो कर दिया, अंधेरे में हाथ में दिया होगा तो मिलेगा, नहीं तो घरों बेड़ा नहीं मिलेगा, घर में धरान पार ये जो कर दिया न हो, हाथ सुन दो तो मिलेगा भाई। तो ये मौका है, आवाज मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने संपत्ति दी है, रोटी भी देकर खाओ, कपड़ा भी देकर, अच्छे अच्छे पुरुष होते हैं, भोजन बनता है उसमें पहले रोटी बनती थी, आजकल भी बनती थी, मैंने आजकल खत्म हो गई, हमने देखा है अंधकार की कुत्ते की रोटी दो बनती थी, दो बनती बनती एक बनी, एक बनती बने कुत्ते का बाटिया, पहले रसोई बना तो पहले बाटिया कर कुत्ते का बाटिया, आज वो भी भूल गए, भूलते थे त्वगम पापा ये पतंते आत्म कारणार्थ, भगवान गीता के तीसरे अध्याय में लिखते हैं वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं, जो आत्म कारणार्थ पतंते अपने लिए पकाते खाते हैं, कोरा पाप का भक्षण करते हैं, अपने लिए नहीं, सबके लिए भोजन करो, सब भोजन कर ले, पीछे बचा हुआ भोजन को तो यज्ञ शेष होता है। यज्ञ शिष्टा न संतो मुचिंत सर्व के विषय, यज्ञ शिष्टा मुझ बुधो यान्ति ब्रह्म सनातनम, सबको भोजन करने के बाद भोजन करता है वो अमृत भोजन होता है, और सबसे पहले भोजन करता है वो जहर होता है। डरना नहीं, आप करो भोजन, माँ भोजन करो तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु अमृत में भोजन तो वो होता है पीछे। हमारी माताएं सबको भोजन करा पीछे किया करती थी, दो तीन साग बनते एक साग रहा एक नहीं रहा, खिचड़ी के खुर्चन रह गई जली हुई, खिचड़ी खत्म हो गई, पीछे बची हुई चीज रह गई, दाल बची हुई रह गई, ले कांकड़ा, ये कांकड़ा नीचे रहे दादा दो खा गई, तो ऐसा बचा हुआ खाते थे। युधिष्ठिर महाराज जंगल में गए तो 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, तो कई ब्राह्मण साथ में हो गए। युधिष्ठिर ने कहा महाराज मैं जंगल में जा रहा हूं, काले मृग साल काले मृग की मृगशाला पहने हुए, कपड़ा नहीं पूरा, जंगल में जा रहे हैं, ब्राह्मणों ने कहा था हम तो दुर्योधन के नहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। कहने पर माने नहीं, यदि हम कंदमूल फल खाएंगे पत्ता खाएंगे तुम्हारा कोई तकलीफ है, रहे तुम्हारे साथ हमें। तो अयोध्या था पुरोहित, उससे ऋषि महाराज ने कहा महाराज क्या करें, तो उसने स्तोत्र बताया, ब्रह्मपालों का स्तोत्र आता है, वो भगवान सूर्य का स्तोत्र किया, सूर्य है ना ये सविता है, सोम प्राणी प्रसव है, सबको पैदा करने वाला सूर्य है, सूर्य से पैदा होते हैं सब, तो सूर्य महाराज की प्रात उपासना बताई, सूर्य की मंत्र उपासना वाले सूर्य प्रकट हो गए। तो महाराज तुमने एक थाली दी, एक बटलोई दी, बटलोई देख सी कहते हैं भर्तिया जिसमें भोजन पकाते हैं, ऐसा एक बर्तन दे दिया, संस्कृत में थाली कहते हैं उस थाली, ये थाली नहीं पकड़ने का ठाम, वो बर्तन वो दे दिया और कह दिया कि पीछे भोजन कौन करता है तुम्हारे, कि सबके बाद में भोजन द्रौपदी करती है, तो अगर जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करे तब तक हजारों को लाखों को भोजन कर दो। अक्षय पात्र था, अक्षय पात्र सबको भोजन कराती, बाद में भोजन करती द्रौपदी, द्रौपदी के बाद में उस दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन फिर बनाओ जितना मिल जाए साग पत्ते जो कुछ बनाओ, बस सबको भोजन कराती, सब भोजन करो, कितनी बढ़िया बात है। तो सबके बाद में घर की मालकिन भोजन करती है, और कई कई ऐसी हो जो पहले भोजन, एक कहानी आती है स्त्री थी ना वो रोटी बनाती है भोजन कराती है सबको ही, तो क्या करती कि एक बाटी बना करके चूल्हे में गाड़ती गोबर में सिक जाए इसी तरह से, सबको भोजन किया कि तुम भोजन करो मैं पड़ो चूल्हे में तुम करो भोजन कर, तो उसने भाई चूल्हे में क्या है, तो एक दिन पति ने देखा तटोला तो रोटी मिला वो रल्ला ले लिया ऐप आ गए कि भोजन करो कि मैं पड़ो चूल्हे में तुम भोजन करो, कि चूल्हे में मैं पड़ गया आज भोजन करो, तो वे पीछे भोजन करे पर सबसे पहला बढ़िया रखे। ब्राह्मण भोजन करते हैं तो घर वाले के भी ब्राह्मणों का भोजन है, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, खीर बनी है मलाई मलाई ले लो, साग है घी के का भाग साग में रख लो, अच्छी चीजें रख लो, पीछे भोजन करेंगे सबके बाद में पड़े चूल्हे में पहले और बात वाह वाह हमेशा सब भोजन करा करके बाद में भोजन करते हैं, ये बाद का भोजन नहीं होता है, घर से पुण्य करते हैं परंतु इसमें पुण्य वो नहीं होता, नीयत खराब अपने खाने की मन में अपने लेने की मन में, तो भाई ममता और भोग इच्छा दशा ही होती है, नहीं तो सब भोजन कर दे बाकी बचा हुआ भोजन अपना, यज्ञ शिष्टा सिद्धांत यज्ञ शेष अन्य व्यतिरिक दोनों से यज्ञ श्रेष्ठा सना संतो मुचंते सर्वगर्भ से और यज्ञार्थात अन्य लोगों कर्म बंधन यज्ञ श्रेष्ठा अमृत भूजो यज्ञ शेष भोजन कर अमृत भोजन करते हैं तो वो अमृत भोजन होता है अग्नि तो भोजन जहर होता है तो बचाया हुआ बचा हुआ अमृत होता है बचाया हुआ नहीं पहले बचा लेंगे तो नियत ऐसी साफ रखे सर्वे भव्य सब सुखी हो जाए सबको आराम मिले घर में सबको आराम मिले सबको आदर मिले सबकी प्रशंसा हो सबको भोजन मिले सबको कपड़ा मिले सबको अच्छी चीज मिले अपने निर्वाह करना है भाई वो भी क्यों कि सेवा करने के लिए अगर भोजन नहीं करें तो सेवा कर नहीं सकेंगे तो भोजन करना भी सेवा के लिए कपड़ा पहनना भी सेवा के लिए तो वो लेना भी देना हो गया और वो देना भी लेने के लिए दे दो तो लेगा ऐसी जो स्वार्थ की बात है इसका त्याग करो तो कल्याण हो जाए दान पुण्य करेंगे अधिक मास आ गया अधिक महीने में 30 चीजें निकाले दान देने के लिए और रखा दी तो पहले तो दान के लिए चीज रखेंगे रद्दी रद्दी छाता भी ऐसा रखेंगे जो कान ऊपर लगा हुआ वर्षा में जाए तो बेचारे कर तक कपड़े काले हो जाए छत्र दान करते हैं और आसन है तो ऐसा सा दाब का आसन गिलास दे तो फूंक से उड़े जैसे गिलास पूजा में सामग्री लावे तो दुकानदार को कहते हैं सुपारी लाए कि वो लावे नहीं नहीं पूजा में चाहिए पूजा रद्दी से रद्दी सुपारी लाए पूजा भी है तो पूजा में अब भगवान की पूजा में रद्दी चीज लाओ साथ ही हो गया नियत क्या है दान देने में कहते दान में देना है दान में अच्छा अच्छा अब दुकानदार समझ जाएगा दान रद्दी चीज दे रद्दी खजर ले जाए तो हमें दान दिया सा इतना दिया अरे दान दो तो 15-20 नहीं दो थी 10 दो मत बढ़िया दो छत्ता भी बढ़िया दो आसन भी बढ़िया दो गिलास लोटा भी बढ़िया दो जो काम में हो उनके निकमे निकमे चीज देते हैं कोई आ जाए मांगने के लिए तो रोटी ठंडी दे दो दो काम हो जाए एक ठंडी रोटी निकल जा रही एक आने वाला निकल जाए वो निकल जाए यहां से ऐसी भावना हो पुण्य और पुण्य होगा हमारे को कैसे पुण्य हो जाएगा देने की नियत है अब कोई आ गया भिखारी भिक्षा मांग ली उसा के लिए अरे ठंडी रोटी है नहीं तो फलकों के नीचे का फलका निकाले ये दशा भाई स्वार्थ की यह दशा परमार्थ में बढ़िया चीज दान में दो तो बढ़िया खेती करने वाले बढ़िया बढ़िया बीज रेत में मिलाते हैं तब खेती होती है रद्दी नहीं है आप दान देते हो रद्दी रद्दी चीज दे उगेगा ये बढ़िया चीज दो ये ममता खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं करते हैं अरे ये सब यहीं रह जाएगा पापी वो धन पर ले जाए कीड़ी संचेती तक खाए सुनिया कीड़ी तो संचय तीतर खाए पापी वो धन पर ले जाए इकट्ठा किया है जोड़ जोड़ धन कृपण जन मांग रहे मनमोद जोड़ जोड़ धन कृपण जन अर मांग रहे मनमोद मधु माखी जी में मूड मध गृत काल की गोद मक्खियां इकट्ठा कर सर आग लगा बादर ले जाए ऐसे ये धन धन तो खाएंगे मा दिया भाई पाप भोगना पड़ेगा आपको तो पहले सावधान रहो तो ममता आसक्ति कामना करके संसार संसार में फंसे वो जान नहीं सकते पुरानी बात है इंदौर की इंदौर शहर की बात हनुमान प्रसाद जी पोद्दार सुनाई थी एक धनी आदमी थी धनी आदमी की सुनाई बात भाई मेरे को छुट्टी मिल गई थोड़ा कह देता हूं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो सेठानी का शरीर शांत हो गया बहू थी जिधर बहू आई तो भोजन करते थे तो दुकान थी नीचे तो ऊपर थी रसोई तो दुकान में काम करते हैं कभी बेटा कर भोजन करके आ गया, कभी पिताजी जाकर भोजन करके आ गया, वो घर भूसा चला गया भोजन कर गया, ऐसे भोजन करते थे। तो वो ससुर गया भोजन करने को, तो ससुर भोजन किया, भोजन किया तो दही के साथ कुछ है, बोलती नहीं थी पहले सासू, ससुर से बोले कैसे, तो कहते नहीं है, ठीक है नहीं है, तो भाई भोजन करने नीचे आ गए। अब लड़का गया भोजन करने के लिए, लड़के के देखो तो दही का कटोरा, सब भोजन करते हुए थोड़े में कहता हूँ ज्यादा नहीं, और भोजन नहीं करा सकता, बहु भोजन नहीं करा सकता। मन में ऐसी बात आई, बम्बई में भी काम था, बड़े धनी आदमी थे, तो बम्बई में गए, वहां जाकर दूसरा ब्याह कर लिया। दूसरा ब्याह करने के बाद फिर आए तो तार दे दिया बेटे को, कहते सामने आओ हम गाड़ी में आ रहे हैं। वो गाड़ी लेकर पहुंचा सामने, तो उतरे तो सामान उतरे ये, तो उसने पूछा ये कौन है, हमने साथ में उतरिए, दही का कटोरा, दही का कटोरा।